मोरे तरस ओ अखियन मोरे तरस सावन में भीग जाए ये आंसू बहते जाए अखियन मोरे तरसे ओ अखियन मोरे तरसे सावन में भीगे जाए ये आंसू बहते जाए तेरी खुशबू धुंधली हो कर इस हवा में बहती जाए मेरी बाहें तुझको खोकर इस जहां से रूठ जाए तू आए ऐसे में समाए ठंडी हवार महक फिजाए एक पल भी निंदिया आए ना अखियन मोरे तरस ओ अखियन मोरे तरस सावन में भीगे जाए ये आंसू बहते जाए से सिर्फ एक ही थी ख्वाहिश अधूरी रह ही गई नींद में भी अब सिर्फ एक ही है ख्वाब अधूरा तू ही नहीं थी तू जाए अंधेरा छाए मन मोरा फिर दिल मिल जाए एक पल भी निंदिया आए ना आए अखियन मोरे तरसे हो अखियन मोरी तरसे सावन में भीगे जाए ये आंसू बहते जाए Thank you. अखियन मोरी तरसे सरे राम बदम अखियन मोरी तरसे सरे बदम